Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 3 minuts de les 9, és dimarts 3 de març i volem començar el mes amb optimisme i amb el toc femení que posem cada setmana a Ràdio Cornellà des de les filles de Lilith. Avui a la nostra tertúlia ens aproparem al món d'internet i de les noves tecnologies. Descobrirem el ventall d'oportunitats que ens obre la xarxa des de la comunicació i a les facilitats laborals o fins i tot a les tasques diàries com ara fer el cistell de la compra. De tot això en parlarem en uns minuts amb les expertes que m'acompanyen a la taula, però abans us vull recordar que també hi haurà temps per parlar de fongs a la nostra secció de salut, d'aquells que ens surten a la pell, i com sempre doncs, la nostra experta en moda, l'Anna Pitarch, ens donarà ja els millors consells per entrar a la primavera ben a la moda. I així doncs omplirem aquesta hora de ràdio a les 104.6. Recordeu que us acompanyem fins a les 10 de la nit, així que rebeu una salutació molt especial de l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. Nou i quatre minuts de la nit, com us deia abans, avui a la nostra tertúlia ens endinsem al món d'internet i de les noves tecnologies. Suposo que estareu d'acord que la xarxa s'ha convertit en un element bàsic indispensable, gairebé quasi doncs, ineludible per la vida diària de moltes persones. Internet l'utilitzem, com hem dit abans, per comunicar-nos, per buscar tot tipus d'informació, l'utilitzem al treball o fins i tot per fer tasques diàries tan comuns com, per exemple, el cistell de la compra. Però potser a les dones encara ens queden molts aspectes per descobrir d'internet. De fet, m'agradaria recordar una cosa que ens deia l'Adelina Cobos de Comissions Obreres del Baix Llobregat quan parlàvem sobre les possibles vies per trobar treball en temps de crisi. Escoltem-la. Hi ha una cosa que és cert que utilitzen menys les dones que els homes, que són els mitjans telemàtics per poder buscar feina. Mm-hmm. Les dones són més properes i, per tant, utilitzen més pues, possiblement el diari, possiblement el boca orella de la persona que ens diu, i utilitzen molt pocs els medis telemàtics. I els medis telemàtics, internet, pot ser una bona via per poder utilitzar. Aquest és un bon moment perquè les dones creuem aquest riu que encara no hem creuat totes les dones, que és incorporar-nos en igualtat de condicions a l'ús de la informàtica i sobretot a l'ús de l'internet. Jo penso que podria ser, i és, no, en aquest cas no penso, és una bona via per poder buscar feina. La Adelina Cobos ens deia que les dones encara no aprofitem al màxim les oportunitats que ens obre internet. Per això, precisament avui, a les filles de Lilith, ens hem volgut posar les piles apropant-nos una mica més a tot aquest món de noves tecnologies amb les expertes que m'acompanyen avui a l'estudi. Saludem a un artista multimèdia i responsable de l'associació cultural, Caton i Cia. Bona nit, Cristina Casanova. Bona nit. També donem la benvinguda a la presidenta del Cercle de Dones de Negocis. Bona nit, Helena Fava. Hola, bona nit. I completem aquesta taula amb la consultora de polítiques públiques especialitzada en la societat de la informació. Bona nit, també, Emila Gascó. Hola, bona nit, Laura. Bé, suposo que ja han escoltat a l'Adelina Cobos dient que les dones hem de posar-nos més al dia en el tema de la informàtica, tot i que, evidentment, no és el cas de les dones que esteu aquí a l'estudi, també s'ha de dir. Mira, per exemple, vostè creu que les dones estem una mica perdudes en el tema d'internet? I que vostès realment són una excepció o no estan tan d'acord amb el que deia l'Adelina Cobos? Así a bote pronto, la verdad es que no me atrevo a decir ni una cosa ni la otra. Yo creo que como en todos los ámbitos es cierto que la mujer está más retrasada, por así decirlo, en la utilización de las nuevas herramientas, porque lo que ocurre con las nuevas tecnologías es lo que ocurre en otros ámbitos de desarrollo y en otros ámbitos y en otros sectores, y es que hay una brecha de género que hemos visto en temas de retribución, en temas de acceso al trabajo, en temas de de desarrollo profesional y que obviamente también se está reproduciendo en los temas de adopción y utilización de la tecnología. No tengo datos exactos, no tengo cifras exactas para confirmar tu afirmación, pero en cualquier caso sí que es cierto que al menos sí que existe la tendencia. Teniu la mateixa sensació, per exemple, Cristina, vostè té la mateixa sensació? Creu que les dones encara no estem prou apropades, potser, al món d'internet o de la informàtica, que ens queda per aprendre? És que no sé si és una qüestió de dones o d'homes. La paraula tecnologia i la paraula home són com una simbiosi. Uh-huh. I tot el que siguin catxarrets tecnològics i pijades tecnològiques i l'home, és que van lligats. Uh-huh. I llavors és tant que ni et miren com a dona per fer-te consultes i a més que els homes s'ho discuteixen i s'ho resolen tot entre ells. O sigui que és un tema una mica complicat a la pràctica. Helena, per exemple, precisament al segle de dones de negocis treballeu molt amb el tema d'internet i amb els recursos telemàtics. De fet, teniu una plataforma d'intercanvi online, si no m'equivoco, entre dones professionals. Com funciona tot això, tot aquest tema? O sigui, teniu èxit? Noteu que les dones s'interessen per aquest món d'internet? Bé, a mi abans m'agradaria comentar, respecte a la pregunta que has formulat a les companyes que estem aquí, jo crec que no és una qüestió de gènere, és una qüestió de visibilitat, de projecció d'oportunitats, i és cert que les dones, nosaltres, per exemple, vam constituir aquesta primera plataforma telemàtica d'intercanvi online ja l'any 2005, ningú creia en el nostre projecte, ningú ens va ajudar, tot es va constituir amb un esforç privat molt important d'unes quantes dones que volíem aquesta projecció, aquestes eines de treball i aquesta forma de comunicar-nos i d'intercanviar, i ningú ens va ajudar. Vull dir, jo crec que la bretxa aquesta que comentem està més amb la part pública i visual que no pas amb la necessitat i amb l'actuació privada de moltes dones, que són homes o dones, són persones amb unes necessitats professionals i amb els usos d'uns canals que ens permeten fer X coses, no? Nosaltres, ja et dic, des de l'any 2005 estem així, en marxa amb aquesta projecció i amb aquests objectius, i aquesta plataforma a hores d'ara té al voltant de les 3.000 dones professionals fent intercanvi i amb uns objectius claríssims, que és saber on són les dones professionals, què fan i de quina manera entre nosaltres ens podem ajudar. I la eina que tenim més a l'abast per poder ser competitives, per tenir uns contactes directes, fluïts i ràpids, és la internet. I, per tant, una plataforma com la que nosaltres tenim, que és un engin, que és, bueno, a nivell tècnic, un enginy doncs, molt complex, ens permet fer, doncs, tenim zones de marketplace, hem creat la primera xarxa d'inversores privades dones per dones, tenim borsa de treball, tenim espais d'investigació, de comunicació, tenim una llista privada d'intercanvi que en un moment donat, si necessitem doncs, contactar amb alguna persona, lliurem un missatge i a vegades ens ha passat que aquella persona forma part del cercle i el segon ja s'ha comunicat. Vull dir que nosaltres sempre hem promogut l'ús de forma natural d'aquesta de la tecnologia i el que estem intentant és crear aquest intercanvi dintre d'un entorn de confiança entre les pròpies dones, perquè si no ens ajudem entre nosaltres, pues, ho tenim una mica complicat. O sigui, potser una mostra, no petita, gran, perquè estem parlant de 3.000 dones, com ens acabes de dir, de que certament les dones, mica en mica, sí que estem assimilant les noves tecnologies, suposo, igualant-nos també a la resta de la societat. També un exemple de què estem assimilant les tecnologies podria ser el treball de la Cristina, que és artista multimèdia i està totalment vinculat a aquest treball de la Cristina amb les noves tecnologies. De fet, crec que uneix dos conceptes que a priori fins i tot podrien semblar contradictoris, com l'art, no?, i les tecnologies. I aleshores m'agradaria preguntar-li a la Cristina, doncs, què ha trobat vostè en el món de la informàtica que li ha fet, doncs, endinsar-se i utilitzar-lo en el seu dia a dia, en el món laboral? Per mi ho és tot. Des que vaig començar a treballar amb ordinadors en el 95, més que m'ho va obrir tot, perquè eren totes les meves eines de treball, les tenia allà en una caixa. I per mi les noves tecnologies és una caixa d'eines per poder treballar. I el que sí dic és que hi ha molta tonteria al voltant del terme noves tecnologies, i sempre ajuntat amb el tema d'anàlisi de futur, i projecció de moltes coses i de molts fantasmes. Les noves tecnologies són caixes d'eines, com qualsevol altra caixa, com el telèfon, com la televisió, com... Bueno, la televisió més aviat és un mitjà de comunicació unilateral. No sé, per mi és la meva eina de treball. O sigui que suposo, aleshores, Cristina, que vostè assumeix aquestes noves tecnologies com una cosa habitual a la seva vida, no? Totalment quotidiana i habitual. I en què consisteix exactament el seu treball, Cristina? Doncs és que faig moltes coses. Fem projectes multimèdia, fem música, organitzem aquesta exposició que us hem donat aquí les invitacions, que es diu Mestres d'Art. Ara estem elaborant una plataforma online de creació, de treball i creació sobre temes art i educació, perquè també hi ha una cosa que, a més de molt desconeixement, s'utilitzen, aquestes eines s'utilitzen d'una manera molt... molt buida, potser, no? És que no se li treu profit. I llavors estem elaborant això, una plataforma per fer treball a les escoles amb les eines que t'ofereix internet i les noves tecnologies, fer feines realment xules, perquè el mercat, la veritat, és que el que ofereix són coses molt pobres. Potser també d'aquí podem parlar de la seva associació, d'aquest Onicia, que el que intenta també és promoure a través de les noves tecnologies cultura i coneixement, no? Una altra, potser, utilitat important d'internet, que és aquesta facilitat que ens dona per accedir a la informació. Suposo que estareu d'acord, no? Aquesta democratització que s'ha fet de la informació i del coneixement des de que tenim internet, sempre i quan es faci un bon ús, evidentment. Evidentment, nosaltres, per exemple, ara estem desenvolupant una investigació per detectar oportunitats de negoci, en aquest cas, per les dones, i la veritat és que amb el canal d'internet n'hi ha moltíssimes oportunitats, vull dir que tu pots muntar-te un negoci avui en dia utilitzant aquest canal només, amb un cost molt baix, i la veritat és que amb un rendiment i amb un retorn important. I és una de les sortides que nosaltres estem promocionant dins de les dones professionals emprenedores, sota, bueno, una mica el projecte que hem posat en marxa d'aturades empresàries, no?, per encoratjar les dones que, pel que sigui, pues, volen emprendre una trajectòria professional i en aquests moments, pues, potser no tenen un altre camí, de que vinguin al cercle, que convido des d'aquí a que tothom entri a mujeresdenegocios.net, que es facin de l'associació, que és gratuït, no té cap cost, i que amb contraprestacions n'hi ha moltíssimes que ajudaran a posar-se en marxa o a consolidar les seves empreses. I jo crec que, bueno, en aquest sentit, internet és fantàstic en moltes coses, en molts aspectes, no? Hi ha moltes oportunitats de negoci i és un canal que et permet fer negocis d'una forma molt ràpida, molt àgil, de conèixer persones, de tenir la informació d'una manera accessible, molt ràpida, que arribar a un munt de clients potencials, de relacionar-te amb les persones, no sé, fer formació online, vull dir que... Sí, el tema del baix cost també és molt interessant. És molt interessant, sí, sí. Però molt, molt, molt. Mira, que permiten, ¿no?, esta democratización de la información, pero hay que ser muy cuidadosos porque se pone cualquier cosa online. Hay fuentes, probablemente todo lo que nos comenta Elena, totalmente fiables, legítimas, que nos creemos sin más y que bueno, no tienen ninguna legitimidad. Entonces, es una hoja de doble filo. Es cierto que internet permite un acceso brutal, ¿no?, si quieres, a la información, pero también tenemos que ser mucho más cuidadosos, tenemos que tener una mayor capacidad de crítica con esta información que recibimos. Y a veces, y ya me voy un poquito más a mi ámbito, público, pecamos de colgar información que después no es entendida, con lo cual es cierto que hay millones de datos y millones de informaciones, pero que después el usuario beneficia. Mila, doncs, si em permet, seguiré amb vostè i amb el seu treball, precisament perquè la Mila aplica les noves tecnologies a l'àmbit polític i hi ha dos conceptes que a mi personalment abans li comentava que m'han cridat molt l'atenció, que és el concepte de l'e-govern i de la e-democràcia. Què volen dir exactament aquests conceptes, Mila? Bueno, como te comentaba antes, ¿no?, cuando charlábamos las dos, el gobierno electrónico implica la utilización de la tecnología tanto al interior de las administraciones públicas como en la interrelación de las administraciones públicas con sus usuarios, que básicamente son ciudadanos y empresas. Eso significa que las nuevas tecnologías, y no solamente me refiero a Internet, antes comentaba Cristina el teléfono y otras, la televisión interactiva, etcétera, todo esto se utiliza para mejorar la eficacia, la eficiencia interna de la administración pública, por un lado, y por otro lado, esa relación con el usuario, el dar unos buenos servicios, el prestar unos servicios públicos de calidad. Eso sería la parte del gobierno electrónico. La parte de la democracia electrónica, que son dos términos que están bastante relacionados, implica la utilización de esas tecnologías en los procesos políticos. Y los procesos políticos básicamente son las elecciones, las consultas ciudadanas, la actividad legislativa, el activismo político, etcétera, etcétera. Por tanto, obviamente, sector público, administración pública, gestión pública está relacionado con el ámbito más político, pero para cada subsector, si quieres, utilizamos un término diferente. Por lo menos desde el punto de vista acadèmic, no? Luego todo es un poquito más imbricado. Doncs més o menys hem parlat de l'utilització d'internet en l'àmbit artístic, en el cas de la Cristina, el polític, també en l'àmbit de negocis. I després hi ha un altre àmbit que potser és el més utilitzat, que és l'àmbit personal i de la vida diària de les persones. Abans dèiem que ara mateix internet ofereix la possibilitat i l'oportunitat de fer el cistell de la compra des de casa. És a dir, una tasca que normalment era de dones i que s'encarregava la dona, doncs ara potser amb internet ens la facilita o com a mínim es pot repartir dins la casa, no? A mi m'agradaria saber, arrel d'això i amb aquest exemple, si penseu que efectivament internet fins i tot pot ser una eina que ens pot ajudar a incrementar una miqueta aquesta igualtat, tant de gènere com pot ser qualsevol tipus d'igualtat, doncs que estem perseguint últimament en aquesta societat. Creieu que internet ens pot arribar a igualar? No. No. No. La Cristina és molt rotunda. Jo soy escèptica, també. No té res a veure amb això. Depèn de l'actitud de tu com a dona i d'ell com a home i res més. I la resta és on s'aplica en cada àmbit. I dir que internet és un miracle és una tonteria. El que sí que em sembla un miracle és la web de l'Obama. Això sí. Per què? Què té la web? Doncs que està super acollida. És una web d'un hiperpublicitari impressionant, que et fa creure que és molt col·laborativa i molt participativa per part de la gent i que t'està demanant la teva col·laboració econòmica sense que sentis que estàs pagant diners a cada clic que estàs fent. Això sí que em sembla pràcticament un miracle. O sigui que internet potser enganya una mica, no? Ens sí, fa enganya. Veure una cosa o ens fa tenir unes esperances que finalment potser no es compliran. No, home, exacte, jo crec que sí. Però jo crec que això passa amb tots els mitjans, vull dir que el que passa és que cada un ha de ser expert amb el seu àmbit i amb el llenguatge que està utilitzant, dins de quin canal i a quin entorn, i utilitzar-ho d'una forma coherent amb els seus objectius. Vull dir, si l'objectiu és aquest, doncs em sembla molt correcte com ho estan fent, igual que ho farien amb un altre suport, no? Ja sigui un premsa escrita o la televisió. Sí, però no és que hi ha tanta grandiloquència al voltant d'internet i de les noves tecnologies i es diuen tantes coses que estan inflades que potser caldria posar les coses una mica al seu lloc. Jo crec que de totes maneres els internautes ja no són tontos, vull dir, saben hores d'ara, si estiguéssim parlant a l'any 96 et diria que sí, perquè la gent anava una mica com desorientada, no sabien exactament el que era, però hores d'ara la gent ja té una cultura d'internet i tu ja saps que quan entres, per exemple, en un comerç electrònic, si no hi ha una sèrie de processos X, ja saps que no has de comprar allà. Vull dir que tampoc ens estan enganyant, et deixa enganyar una mica el que potser no té aquesta cultura o aquesta informació real. La cultura és que tothom ara estigui a Facebook i a veure qui té més amics que un altre a Facebook. No, però això és una xarxa, això és una altra cosa, això és una xarxa social, que és molt diferent. Aquí estem parlant d'una eina també de treball, vull dir, les xarxes socials és una cosa a part, igual que tu, és, quan tu et reuneixes amb un grup d'amics, no és el mateix que quan estàs amb un grup de treball. Són coses molt diferents i les has d'utilitzar per uns objectius concrets. Ara, si tu t'incorpores al Facebook i resulta que no tens ni idea per què serveix aquell entorn, potser sí que fiques la pota, però evidentment no has de pujar una sèrie de continguts, no has de fer una sèrie de coses, però això és el que parlem, la cultura d'internet, on estàs i què vols, i cap on vas. Aleshores, segons cap on vagis, doncs has de fer ús d'uns entorns o d'altres, i d'una manera o d'una altra. I això ja és la pròpia persona, i hi haurà inconscients i no inconscients, presencials i online, vull dir que això passarà sempre. Però també m'agradava molt el que acaba d'apuntar ara, per exemple, la Cristina, obrir aquest debat també cap a les xarxes socials. És que internet també és una nova forma de comunicar-nos. És a dir, s'està perdent potser aquella comunicació doncs, de persona a persona, cara a cara, a favor potser de la comunicació a través de la xarxa. No sé si penseu fins a quin punt això pot ser positiu. Yo primero que no estoy de acuerdo de que eso esté sucediendo. Quizá Facebook y otras redes sociales nos están poniendo en, bueno, poniendo en contacto es un decir. De repente recibes un email de alguien que hace 30 años que no sabías nada y ves unas cuantas fotos allí, pero eso no significa que tengas una relación con esa persona. Yo pienso que los círculos presenciales, ¿no? Entre comillas, siguen manteniéndose y siguen con la misma dinámica que antes, y además ahora tenemos estas otras herramientas. Y los que están en tu círculo presencial, por llamarlo de alguna manera, también los vas a tener en el Facebook, y además, pues eso, en el Facebook tendrás a 40 millones de amigos más que realmente ni te acuerdas de ellos ni tienes ninguna intención de relacionarte. ¿Y eso cambia el concepte de privacitat que tots tenim al cap? Sempre... Eso es otra història, la no? El tema de la privacitat. La cultura que tenim, o aquella creença de protegir una miqueta la nostra intimitat, doncs sembla que internet està trencant una mica amb aquest estigma i mica a mica la gent penso que es va obrint i fins i tot va obrint la seva intimitat. No sé fins a quin punt, doncs, on està el límit. Suposo que el límit el posa cadascú, però penseu realment que està canviant també aquesta creença o aquesta manera de portar la nostra intimitat? El que et permet internet és com afirmar-te en públic. Tots tenim una necessitat molt forta d'afirmar-nos i que algú llegeixi el que hem escrit i que algú vegi el que hem fet. Llavors, internet el que fa és que hi hagi tantes finestres obertes com persones connectades. I crea també com aquest miratge de fer-te creure que hi haurà una comunicació més gran perquè et pot llegir la gent, perquè et pot veure. No és una qüestió de privacitat i intimitat, sinó precisament el contrari, que et facilita el poder-te mostrar als altres. I també amb això crea una cosa que és i no és. Home, jo crec, estic d'acord amb ella, vull dir que, clar, si tu, la facilitat d'internet és que tu de forma directa, sense dependre de ningú, pots fer coses. I pots publicar, doncs, pots pujar fotos, pots fer, o escriure un llibre, pots fer moltes coses que d'una altra manera no, podria, potser no tindries l'oportunitat. Però també és cert que es perd una mica la noció de quin volum de visibilitat o de projecció tindrà aquell contingut que tu has pujat, no? Però això passa igual que quan estem aquí ara. O sigui, ara estem nosaltres quatre, però clar, estem compartint aquest moment amb moltes persones. Arriba un moment en què no ets conscient d'això i podríem estar aquí una estona xerrant sense adonar-nos d'aquest tema, igual que si estàs a la televisió. Arriba un moment en què no saps si n'hi ha càmeres o no, sinó que tu doncs, portes una dinàmica amb les persones que en aquell moment estàs compartint aquell espai. A internet vas el mateix, vull dir, quan et vincules i et relaciones de forma directa amb una persona, potser no ets conscient de que aquella informació amb el sistema on l'estàs posant, a l'entorn on l'estàs posant, és visible per milers i milers de persones. I el ús d'aquell contingut que puguin fer aquelles persones dependrà de molts factors. Clar, aleshores, bueno, és un ús lògic i segons els teus objectius d'aquell canal. Vull dir, jo crec que és una mica la responsabilitat de cada un. Sí, exacte. Totalment. Internet, creieu que és potser el mitjà més lliure que hi ha, on existeix més llibertat i menys censura, ara mateix? Ara mateix sí, perquè és el començament, senzillament per això. I a més, suposo que també ofereix la possibilitat, entre cometes, que tots siguem una miqueta periodistes, no? Fins ara, si no escrivies en un diari, si no apareixies a la televisió o a la ràdio, doncs no tenies aquell poder d'expressar les teves idees o de fer-les públiques i també fer públiques les teves opinions. Ara mateix, doncs, qui vulgui expressar les seves idees i vulgui fer partícip a un públic concret, ho pot fer a través d'internet, per exemple, fent un blog, no? Ja, però qui el llegirà el blog? Vull dir, és que tot depèn de a quanta gent arribi. No és tan senzill. El fet de poder publicar en un blog, en el teu blog, no vol dir que això sigui una democràcia, perquè potser hi ha 100 milions de blogs. Però, per exemple, hi ha fenòmens, no?, com el de YouTube, que també molt comentat, que s'ha donat una volta al concepte, per exemple, de la imatge i del so. Suposo que en aquest cas la Cristina, doncs, que també treballa amb el so i amb la imatge, ens podrà confirmar. És que sempre s'havia donat molta importància a la manera de fer les coses, al cinema i tot això. En canvi, a YouTube pren més importància al contingut del vídeo que no la forma, no? Molt sovint l'anècdota, la pura anècdota. O sigui, això no sé fins a quin punt penseu que pot ser... favorable o no favorable al foment del talent? O, home, jo crec que sí. A veure, és una oportunitat que una persona que no té un altre canal de demostrar les seves obres, diguéssim, o el seu talent, doncs hi ha un canal que et permet fer això i que ho pots pujar tu directament. Han sortit molts casos. Jo crec que és una oportunitat, sobretot per la gent jove, per la gent que no té recursos, per la gent que no té oportunitats de contactes. És un canal brutal. Vull dir, et permet fer moltes coses i et permet que altres et puguin veure i es puguin fixar en tu, que d'una altra manera pues no hi ha, no ens han posat a l'abast canals que ens permetin fer això. Jo crec que és una oportunitat increïble. Evidentment, com tot, té la seva part negativa, però jo crec que amb una mica de seny i tenint les coses clares, hi ha moltes més avantatges que desavantatges. Yo creo que también es una oportunidad, pero no obstante estoy de acuerdo con Cristina, ¿no? Al final, ¿quién es quien hace uso de aquello? ¿Quién te lee? El blog te leen tus amigos, que son con los que te puedes quedar a tomar un café y comentar las mismas ideas. Y hay poca gente que dedique su tiempo a, bueno, mirar en el caso de YouTube, ¿no? Que tú comentabas, vídeos para ver si hay algo que me interesa y de ahí saco provecho, ¿no? Entonces, es cierto que por un lado te permite una libertad y te permite expresarte de una manera que antes no era posible, pero sin embargo, por otro lado, el impacto real de eso es lo que yo no tengo tan claro. Pues yo creo que sí, perquè mira, nosaltres, per exemple, al Cercle organitzem també trobades presencials d'intercanvi perquè les dones es puguin, de forma activa i efectiva, intercanviar tareas professionals i fer negocis, intercanviar coneixements, contactes i el que sigui. Bé, doncs nosaltres l'única oportunitat que tenim de que algú pugui arriba ja i veure, visualitzar les nostres trobades, o que pugui arribar ja i visualitzar l'esdeveniment que fem anual, que bueno, hem creat els premis a l'excel·lència empresarial i professional de dones de negocis, que puguem fomentar i projectar aquelles dones que han guanyat el premi, que puguem mostrar les seves trajectòries, que puguem mostrar imatges, explicar coses, només és aquest canal, perquè no hi ha un altre lloc. Si tu tens un entorn web propi, tu puja això al teu entorn, la quantitat de canal que necessites perquè allò es pugui visualitzar bé. En canvi, el YouTube ens dona l'oportunitat de penjar el que vulguis sense cost, vull dir. Però sempre en vostre entorn, no? No, però no, tu penges allà i des del teu entorn linkes cap allà. Claro, però qui va accedir a això? Clar, però tu tens un àmbit. Totes les persones interessades, clar. És que tu, per això, s'ha de fer ús d'aquestes eines de forma apropiada. Clar, quan tu t'interessi. Clar, no les podem analitzar de forma aïllada. El YouTube és un recurs que tu fas servir dins del teu àmbit de la forma en què tu t'interessa. I nosaltres, us convido a entrar a mujeresdenegocios.net, escolta, és que ja estan, ja veureu l'ús que fem. Nosaltres muntem una finestreta des de la home on tu pots veure les guanyadores, com el que han dit, el que no han dit, el nostre discurs. Ara, tot això, si no hi hagués el YouTube que ens permet linkar cap allà, no podríem pujar-ho perquè els costos... Hi ha més plataformes a bord de YouTube, vull dir... O altres, és igual, sí, vull dir que n'hi ha altres, hi ha moltes eines, però que totes aquestes eines les has de fer servir d'una forma lògica i adequada. Per si soles no tenen cap tipus de... Evidentment, ningú anirà allà, ja, amb què trobo aquí de no sé què? Bueno, hi ha molta gent que pot perdre el temps, però els que no podem perdre el temps no ho farem mai. No, por eso digo, en vuestro entorno, como herramienta, es fundamental. Pero digamos que eso incremente las posibilidades de otros que no van a estar interesados a priori, es en lo que yo tengo dudas. Por supuesto que tú tienes una función, tú tienes una organización, este círculo, y esa herramienta como vehículo para dar información, para exponer vuestros proyectos, lo que sea, es fundamental. Pero esa herramienta van a acceder todas aquellas personas que ya están vinculadas con vosotros. O no. O que tenen un interès, o que són dones... A veure, l'univers de dones professionals d'aquest món és molt gran. Sí. Vull dir, evidentment, però vull dir, tu, igual que quan tu localitzes una informació que t'interessa a tu, tu faràs el que a tu t'interessi, igual que cada una de nosaltres es mou en un àmbit diferent. Per això ha d'haver informació i continguts per tothom. Evidentment que a mi no m'interessa tot el que hi ha a la xarxa. Claro. És que no tindria ni temps per veure-ho. Per això haig de seleccionar allò que m'interessa, evidentment. Si a tots ens interessés tot el que hi ha a la xarxa, doncs escolta, ningú treballaria, aquí no faríem res. Doncs suposo que com a tota la vida, a mi m'agradaria quedar-me amb la conclusió de que internet és útil però sempre amb sentit comú necessari que cal posar sempre a la vida. O sigui que fins aquí la nostra tertúlia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la Cristina Casanova, a la Mila Gascó, moltes també gràcies. I a l'Helena Fava. Tenim gràcies les portes obertes de les Filles del Lit quan vulgueu tornar a participar en aquest programa. Bona nit. Bona nit. Per proximitat, per confiança, per qualitat, per bon preu i per un tracte personalitzat, aquest hivern gaudeix de les millors rebaixes. Cornellà, compra a casa. Si hagués nascut més a prop teu, hauria vist tots els teus cels. No puc imaginar la teva infància ni tot el temps que m'és vedat. Tots els camins que he estat voltant per arribar on era, he estat tant temps perdut fins que no t'he conegut. Va ser una nit tan llarga. Sonen campanes a dins del meu cor, ja s'ha complert la profecia. Omples la casa de sons i perfums que dibuixes en l'aire. Ara sé com t'ajudes els cabells, la cara que vas a llevar-te, com plegues la roba tan dolça com tu, d'on neixen les rialles. Top Català, Josep Tió. Els teus cels. Vols que cada escriptor t'expliqui per què has de salvar el seu llibre de les flames? Escolta Llegir en cas d'incendi. Cada dimecres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Cornellà. Esteu escoltant Les Filles de Lilith. A Les Filles de Lilith parlem de salut. 9 i 34 minuts de la nit, el moment ideal per tenir cura de la nostra salut aquí a Les Filles de Lilith. Alguna vegada heu tingut fongs? És així una pregunta que deixo en l'aire. Aquelles taques blanques que apareixen sovint als peus, a l'esquena, a les mans... Bé, suposo que com a mínim, si no n'heu tingut, si no heu patit fongs, segur que coneixeu algú que sí que els hagi patit. Són més comuns del que ens imaginem, sobretot si acostumem a anar a piscines públiques i al gimnàs, per exemple. I amb això no vull dir que aquests llocs estiguin bruts o mal cuidats, simplement que als fongs els hi agrada massa la humitat, potser. Per tant, tenim moltes possibilitats de patir-los algun cop a la nostra vida si tenim en compte que nosaltres vivim en un clima bastant humit. O sigui que per saber quines precaucions hem de prendre, o en tot cas com ens hem de tractar quan tenim fongs, a l'altre costat del telèfon tenim el membre del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, doctor Miquel Perona. Hola, molt bona nit. Doctor, si li sembla, podríem començar doncs, explicant com són els fongs que ens acostumen a afectar les persones i més o menys com actuen al nostre organisme. Doncs mira, aquest tipus d'infeccions per a aquests microorganismes les comencem a veure ara a la primavera i l'estiu, que és quan més augmenta la freqüència de les consultes, i això es deu a diferents motius. Un molt freqüent és l'augment de temperatura i la humitat, que facilita que aquests microorganismes envaeixin la pell, no? I després també, quan ve l'estiu i la primavera, doncs, llavors fem activitats a l'aire lliure, anem a la piscina, anem al gimnàs, i això fa que aquests microorganismes facin la infecció a la pell, no? I a quines parts del cos, del nostre cos, acostumem a veure fongs o acostumen a aparèixer aquests fongs? Doncs mira, principalment són els que afavoreixen la humitat. És a dir, normalment veiem les lesions en zona dels plecs. És molt habitual en zona de plecs on s'acumula la humitat. Llavors afavoreix que creixin aquests fongs, no? Clar, depèn d'on la trobem, doncs, trobem, per exemple, depenent de la zona del cos afectada, doncs, podem veure fongs al peu, és el conegut peu d'atleta. Després pot haver-hi afectació del tronc i de l'esquena, que és la tinya corporis. Quan parlem de tinya, diem infecció per fongs. Després poden afectar el cap també, que és la tinya capitis, poden afectar la barba, poden afectar la zona inguinal, a les mans i també molt típica és a les ungles. I d'aquestes parts que m'acaba d'anomenar, doctor, sí. la part reina, on quasi gairebé sempre apareixen fongs, o on més acostuma a haver-hi, quina és? La part reina, per dir-ho d'alguna manera, o la zona més freqüent habitual són els peus. Sí. Són els peus per el que hem dit, perquè els plecs interdigitals entre els dits és una zona molt afavorida d'aquestes infeccions, i a part, a l'estiu doncs, practiquem diversos esports aquàtics, no? Afavoreixen la humitat, doncs anem a la piscina, anem al gimnàs, bueno, i trepitgem el terra, que a vegades doncs, és el reservori on estan els fongs, no? El mètode de contagi més freqüent que és trepitjant el terra o per exemple, tocant parts de llocs on precisament allà estiguin els fongs, o també es pot contagiar de persona a persona? Sí, sí, sí. Mira, depèn de l'espècie de fong, el més habitual és que sigui de persona a persona, però també es pot contagiar per utensilis propis, no? Per les tovalloles, per ficar-te unes sabates que no són teves, o bé pel terra que estigui amb fongs, això és així. Bueno, també tenim la possibilitat de que hi hagi un contagi a través d'animals. Si tenim gossos lligats a casa, a vegades aquests són transmissors de fongs si estan afectats d'ells. O sigui que les mascotes hem de tenir una mica de cura d'elles. I és habitual la infecció per fongs en les persones? És a dir, al llarg de la nostra vida seria normal que patíssim potser diverses infeccions de fongs? Jo penso que és una de les infeccions més freqüents, sobretot que veiem a primària. I a nivell mundial jo crec que és de les més freqüents. També s'ha de dir que la infecció per fongs és una infecció lleu, que no dona massa problemes, i que també s'ha de recordar a la gent que és una infecció que pot ser molt recurrent. És a dir, encara que no sigui lleu, doncs a vegades es torna a repetir en diverses ocasions. I quin aspecte tenen els fongs a la nostra pell? Com els podem identificar? Doncs mira, el principal símptoma o la forma de presentació habitual és perquè comences a notar picor o prurit a la zona del ple que està infectada, no? Aquest prurit s'associa a una lesió vermella, normalment humida, amb una miqueta de secreció, a vegades fa una miqueta d'olor i a vegades veus com un creixement a la vora, és a dir, hi ha una part de vora que és on va creixent el fong. Dona com una placa, com una lesió molt rodoneta, molt ben delimitada. I abans també, doctor, dèiem, apuntàvem a la humitat com el factor principal doncs, que influeix a l'hora de patir fongs o de propiciar que apareguin. Hi ha altres factors que també afavoreixin l'aparició de fongs? Sí, hi ha altres factors. Quan parlàvem d'aquest tipus de fongs, parlàvem fins ara de les tinyes, aquest tipus de fongs s'afavoreixen més amb factors locals. Llavors, també, quan parlem d'un altre tipus de fongs, que parlem de càndides, s'associen altres factors desencadenants o afavoridors, no? Per exemple, parlem de factors locals, com hem dit abans, de humitat o l'oclusió de la pell, que afavoreix la maceració i això afavoreix que el fong infecti. Després hi ha situacions fisiològiques, es veuen més freqüents infeccions per fongs en lactants i en embaràs. També hi ha factors patològics, com a malalties, per exemple, en pacients diabètics és molt típic l'afectació per fongs, i en pacients també que tenen el sistema immunitari una mica deprimit, no? També és molt habitual quan prenem un tractament amb antibiòtic o amb altres medicaments. Tot això fa que la infecció per fongs s'afavoreixi. És a dir, a part de tenir en compte els factors externs, que en aquest cas el principal seria la humitat, doctor, també hem de tenir en compte potser la situació del nostre organisme, no? Del cos humà. Sí, és molt important. I quan triguen a aparèixer els fongs, doctor, des del moment del contagi? Vull dir, són instantanis o hi ha un període més o menys llarg o curt d'incubació? Home, hi ha un període d'incubació, no és un contagi immediat, però jo crec que aproximadament entre 5 dies, una setmaneta més o menys, ja comença a haver-hi alguna lesió, algun símptoma com el prurit, no? O sigui, és relativament ràpid, no? Sí, més o menys. Dóna la cara en una setmana, no? La infecció per fongs, més o menys, doctor? I també hi ha persones amb unes característiques, com hem dit, doncs, específiques i susceptibles de patir fongs. Però té a veure també el sexe? És a dir, són més susceptibles les dones o els homes de patir fongs o en aquest cas estem en igualtat? Jo crec que això no és una infecció de sexe. Ja veritablement malalties que relacionen més amb el sexe i en aquest cas... A no ser que parléssim de l'embaràs com una situació afavoridora, jo penso que no té res a veure. Evidentment, aquest és un programa per dones i sempre fem aquesta pregunta ja. Quan tractem algun tema de salut. Molt bé. I un cop tenim els fongs, és a dir, ja ens ho han diagnosticat, quin és el tractament que hem de seguir? Doncs mira, el diagnòstic normalment a la consulta és per la visió de la lesió, és a dir, és un diagnòstic clínic. No? Hi ha vegades que quan planteja dubtes de diagnòstic, podem sol·licitar algun cultiu de la lesió per veure realment quin fong és. No? Respecte als tractaments, la majoria d'infeccions per fongs amb un tractament tòpic, és a dir, amb un tractament de crema entre 2 o 4 setmanes, es resolen molt bé. Llavors, hi ha algunes situacions més concretes, com per exemple si hi ha lesions molt extenses o per exemple si hi ha afectació per exemple a nivell del peu o del cuir pilós, llavors ja es planteja directament fent un tractament oral de fongs. I quant de temps més o menys dura el tractament? Suposo que depenent del tipus d'infecció, no? Sí, però en principi, mira, si plantegem un tractament tòpic, en principi entre 2 i 4 setmanes l'episodi ha d'estar resolt, no? Quan fem un tractament oral perquè la lesió és més extensa, depèn del tipus de tractament que utilitzem, doncs, pot anar d'entre 5 o 10 dies de tractament, si parlem de l'oral. O sigui que un brot de fongs ben tractat no hauria de durar més de 10 dies, no? Si parlem de tractament oral, sempre el més habitual i sempre curant normalment bé és amb tractament tòpic. Clar, el tractament tòpic requereix una mica més de temps perquè el fong, entre que penetra el medicament a la pell i tot, clar, ha de realitzar el seu procés. I llavors parlem d'entre 2-4 setmanes. Evidentment, el tractament oral és molt més efectiu, però quedaria indicat només en algunes situacions concretes. I per últim, doctor, què li sembla si donem uns consells, alguns consells, per evitar doncs, patir fongs? No? Quines precaucions hauríem de prendre? Mira, sobretot ara que s'apropa el bon temps i farem piscina i gimnàs i tot això, mira, jo penso que mantenir una higiene personal bastant acuradeta. Després, a nivell del que és roba, utilitzar, per exemple, quan parlem del peu d'atleta, mitjons de fibres naturals o de fil, o de cotó, no? Llavors, també s'ha de canviar habitualment aquest mitjó, no? O sigui, la roba, inclús no només el mitjó, sinó la roba ha de ser de cotó i s'ha de canviar sovint. És a dir, és una època que suem molt i hem de tenir un recanvi molt de roba, no? Després, si estem a la piscina i esmullem els peus, hem de secar molt bé els peus. Sobretot entre els plecs interdigitals hem de secar-ho molt bé. Sempre anar amb xancletes mentre es pugui, evitar els banys molt prolongats per evitar la maceració de la pell i poqueta cosa més. I sobretot si un pateix una infecció, tenir els seus estris personals. Mantenir una higiene personal molt acurada. Per evitar, suposo, contagiar els altres, sí, no? Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Miquel Perona, per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Suposo que aquí més qui menys doncs, ja ha pres nota i sabem una mica millor com prevenir les infeccions per fongs o, en tot cas, sabem com tractar-les. Moltes gràcies i bona nit. Doncs molt bé, bona nit, gràcies. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. No, 46 minuts de la nit. Com sempre, quan sona aquesta sintonia ens indica que l'Anna Pitarch està aquí a l'estudi amb mi. Avui no és el cas. Avui la tenim a l'altre costat del telèfon. Bona nit, Anna. Bona nit, Laura. Bé, doncs sabem que l'Anna està per allà, per terres valencianes, que ha anat a visitar la família. Sí. Però, com sempre, nosaltres no podem desfer-nos d'ella, no podem. I hem de dependre de l'Anna per saber els millors consells de moda. Encara que sigui per telèfon, Anna. Clar, nosaltres a complir, això encara que sigui a la distància. A més, que ja som addictes als consells de moda de l'Anna, no només addictes a la moda fashion, sinó que també addictes a l'Anna aquí en aquest programa. O sigui que, si et sembla, Anna, doncs avui comencem ja amb un repàs pels consells que ens dona sempre, en aquest cas suposo que de la moda de primavera, que ja està a punt de venir, com a mínim a mi m'agrada imaginar-m'ho. Sí, això, a aquestes altures ja hem endinsat el cap en les tendències de primavera, ja hem parlat en altres programes de les peces estrella, de com les lluirem, i bé, avui doncs volia jo completar la feina amb quatre tendències clau per a triomfar aquesta temporada. I a més ens diràs on ho podem aconseguir, no? Que també és clau això, Anna. Clar, això, si veure les tendències a desfilada està molt bé, però després arriba la feina d'adequar-les a la nostra butxaca i a la nostra condició de compradores estalviadores. Com sempre, Anna, mirant per la nostra economia, que és el que cal en temps de crisi. Per on comencem, Anna, avui? Doncs el primer estil ens porta directament al cor d'Àfrica, perquè els estampats animals i els complements de madera venen amb força aquesta primavera. La inspiració la trobem en les tribus del continent negre, que ens mostra faldilles d'estampat tribal, collars de llavors i brodats a peces de pell. I, per exemple, com podem aconseguir aquest estil amb les cosetes que tenim a casa? Què podem arreplegar, Anna? Què ens aconselles? Doncs amb qualsevol peça que tinguem d'estampat de llopard o de zebra, combinada amb uns texans, podem aconseguir el look. Jo crec que la clau està en els complements, que ens hem de fixar això, que siguin de materials naturals, com ara la madera, per exemple, les tendes, ja hem vist que moltes de les sabates que arriben a aquesta temporada, les sandàlies i les cunyes, ja porten els talons de madera. I després també doncs collarets de cuir o això de llavors, amb pedres semiprecioses per a les més sibarites de turqueses i corals, sobretot, i això, jugant un poc en els complements. I de la profunditat de les terres d'Àfrica passem a un entorn un poc més actual, als 80. Ui, Anna, a mi aquest entorn em fa una mica de por, no? Em diguis que tornem als 80 amb aquella pinta recarregada, el daurat per tot arreu, els colors i els cabells cardats. Sí, sí, d'aquí dos dies ja, tot i que ara ens vulguem resistir, d'aquí dos dies ja ens veig a totes plenes de lluentons i de muscleres. Però bueno, la bona notícia és que podrem rescatar moltes coses de l'armari. Això sí. I bueno, adequar-la un poc a 2009, perquè tampoc cal anar exactament com anaven les nostres mares o les nostres àvies, no? Sí, que el cardat del cabell ens el podem estalviar, no, Anna? Sí, sí, jo crec que el cabell mantindrà la seva posició i deixar un poc la laca, que no li fa ningú bé a la biosfera. Claro. Doncs aleshores, què recuperem dels 80, Anna? Doncs els 80 tornen a la seva estètica més pura, però bueno, nosaltres l'adequarem a la seva vessant més rockera, potser, que podem aconseguir amb un look tot de negre, amb uns pitillo o bé amb uns leggings aquests de cuir, que si no són de cuir millor, perquè són més barats i a més mirem al nostre entorn. I també treure el màxim partit a la caçadora de pell i a la caçadora motera que ja hem vist aquest hivern. O sigui que un altre cop tornem a fer aquells petits rescats de la temporada passada, no? Sí, sí. I res, amb uns pocs de complements daurats i platejats, com parlàvem abans, un toc de luxe i estètica. Fer una miqueta d'ostentació, que en temps de crisi, escolta, doncs tampoc hem de ser massa austers, ens podem, no sé, permetre algun dauradet, no?, per allà sortint. Clar, sí, no, a més pareix que en temps de crisi això del luxe sempre és com un refugi, encara que el luxe siga bisuteria, però... Però, escolta, menys dona una pedra. I què més ens contes, Anna? Què més hi ha per aquí, pels teus consells i el teu caparró? Doncs de la dècada dels 80 ara passem a l'època de les pel·lícules de Clint Eastwood, els duels i els salons, perquè l'estètica de l'Oest està molt de moda, aquesta primavera estarà molt de moda i, a més, és un look molt fàcil d'aconseguir, perquè ja tenim els texans, que són un bàsic al nostre armari, i també podrem rescatar les camises de quadres que hem vist aquest hivern. I estic veient que encara farem servir també les caçadores i les botes, no? Que la podem utilitzar per look dels 80 i també per look així una mica més cowboy. Sí, això, les botes també, les botes de cowboy també es van portar unes temporades enrere, o sigui que les que vulguin arredonir un poc l'estilisme les poden rescatar o complements amb serrells, l'armilla, que també és molt, és molt per aquest estilisme. I complements amb plomes, que també venen amb força aquesta temporada, i doncs barrejant tot això ja tenim un look molt del Far West. I quina seria aleshores, Anna, ja hem passat per el que seria doncs l'oest, hem passat també per una coseta així més africana, pels 80 també. Quina seria aleshores la tendència reina? Doncs jo crec que cada una se pot decantar per la seua i ja més de cara a l'estiu, potser la que tinga més acceptació serà la tendència marinera. Ah, això que ens aboca potser a un creuer, que alguns no podrem fer, però escolta, com a mínim podrem anar amb l'uniforme de creuer. Clar, estan un poc en l'ambient. Uh-huh. Doncs això, les ratlles tornen i segur que qui més que menys té alguna samarreta de ratlles a l'armari que la pot adaptar a les tendències de 2009 amb les flors, amb una flor vermella, com el canlí, una flor vermella, o amb els motius nàutics típics d'aquest estil, com ara les àncores i els timons. I, bueno, els colors clau ja els sabeu tots, que són el blau, el vermell i el blanc, i jugar un poc amb això, amb l'estètica aquesta. I a gaudir del bon temps, no, Anna? Sí. Doncs nosaltres, com a mínim, el que sí que gaudim cada setmana són dels teus consells, o sigui que suposo que ja tots heu pres nota des de casa i ja sabeu més o menys com anar vestits i què heu de portar ara de cara a la primavera. Moltíssimes gràcies, Anna, per donar-nos, com sempre, aquests consells tan encertats. A tu, Laura. Fins la setmana que ve. Fins la setmana. Fem una volta per la història en femení. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? 9:54 minuts de la nit. Us haig de confessar que m'encanta quan les protagonistes de la nostra història en femení poden posar veu i música de fons a la seva vida. I avui torna a ser un d'aquells dies en els que us demano que escolteu bé el que sona de fons per endevinar el nom del personatge que parlarem ara mateix. A veure, provem sort. Escolteu. Where have all the young girls gone? A mi aquesta veu em sona a dona amb veu sexy, potser una dona amb caràcter, provocadora. Bé, sona a llegenda, amb nom propi, evidentment, un nom inconfusible havia de ser el de la Marlene Dietrich. Marie Magdalene Dietrich va néixer el 27 de desembre del 1901 a la ciutat de Berlín, al si d'una família força acomodada. El seu pare era un lloctinent de policia que havia servit en la guerra franco-prussiana i la seva mare era una dona de bona casa berlinesa. La Marlene era la petita de la casa, tot just un any menor que la seva germana Elisabeth. Però diguem que aquesta estampa de família feliç no va durar gaire per la nostra protagonista i quan només tenia 6 anys, el seu pare va morir i la seva mare es va fer càrrec de la Marlene i la seva germana fins que el 1916 es va tornar a casar amb un oficial de l'exèrcit alemany. I així la Marlene doncs, va passar la seva infància sota una estricta educació a casa seva. Així no és estrany que passés els seus anys d'escola en un internat per noies. De fet, allà va començar a destapar les seves virtuts musicals i també a fer notar l'esperit rebel i provocador que més tard la convertirien en una llegenda. Ja quan era nena li agradava anomenar-se a si mateixa Paul, com si volgués deixar entreveure la seva ambigüitat sexual. I amb només 11 anys va adaptar el seu nom, Marie Magdalene, per posar-se el seu nom artístic, el de Marlene. Ja tenia molt clar que el seu futur estava en l'espectacle i prou cap a lluitar per aconseguir els seus objectius. Eren els anys 20 i la Marlene es movia entre els teatres de Berlín i Viena, actuant com a corista a les obres del director de teatre Max Reinhardt i també aprofitava per fer algun petit paper al cinema. De fet, diuen que en una d'aquelles pel·lícules va conèixer la Greta Garbo, amb la que va viure una intensa relació en secret. Però això no li va impedir casar-se amb l'ajudant de repartiment Rudolf Schieber quan ella només tenia 23 anys i amb ell va tenir la seva única filla, la Maria. I tot i la vida repartida que portava la Marlene entre els escenaris i la seva família, potser una vida una mica agitada, podem passar a pensar alguns, doncs hem de dir que eren anys de relativa tranquil·litat per ella. Ningú imaginava que el mite de la femme fatale estava a punt de néixer. Ein rätselhafter Schimmer, ein schönes El 1929, la pel·lícula L'Àngel Blau, de Joseph von Sternberg, donava pas a una nova estrella del cinema. Per fi havia arribat el gran paper de la Marlene Dietrich, amb el que va captivar el públic de tot el món. A partir d'aquell gran èxit, la carrera de l'actriu i cantant van ser imparables. El director de L'Àngel Blau es va convertir en el seu amulet de la sort i amb ell va rodar 7 pel·lícules més que la van convertir en tot un mite eròtic. Entre aquestes pel·lícules, destacant El Marroc, La Venus Rosa i El Diable és una dona. Durant aquella època, la Dietrich ja reconeixia la seva bisexualitat sense embuts i va mantenir fins i tot relació amb diverses dones, entre elles la cantant Edith Piaf i la guionista Mercedes Acosta. Però el més estrany és que mai es va divorciar del seu marit. Aviat la Dietrich es va instal·lar a Hollywood i el 1939 va prendre la nacionalitat nord-americana pel seu rebuig al nazisme. Això la va portar a actuar en múltiples ocasions per a les tropes americanes durant la Segona Guerra Mundial. I després d'aquesta guerra, durant les dècades següents, va protagonitzar més pel·lícules d'èxit com ara Testimoni de càrrec, Vencedors o vençuts i Gigolò, que aquesta va ser el seu últim treball al cinema l'any 1978. Des d'aquell any i fins a la seva mort a París el 1992, sorprenentment, la Marlene Dietrich va decidir viure sota la discreció, potser cansada del paper de femme fatale i de la seva llegenda. Oficialment diuen que va morir d'un atur cardíac, tot i així no se li va realitzar mai una autòpsia. Però segons la seva confident i secretària, Norma Busquet, la Marlene Dietrich es va suïcidar amb somnífers per evitar veure com l'edat l'anava deteriorant. No suportava la idea d'acabar una residència. I la veritat que coneixent la història d'aquesta dona, la història de la Marlene Dietrich, no seria estrany que ella mateixa fos la que decidís posar fi a la seva llegenda. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Les 10 en punt de la nit, clavats en el temps, i m'agradaria aprofitar per dir-vos que Les filles de Lilith ja tenim un blog, és lesfillesdelilith.blogspot.com. Aquí doncs podreu escoltar tots els programes que us heu perdut, recordar aquelles tertúlies, aquelles entrevistes que us agradaria repetir, fins i tot us podeu baixar, si voleu, els programes per tenir-los al vostre ordinador portàtil, no sé. En fi, en tot cas, com sempre, en directe sí que ens podreu escoltar cada dimarts, dimarts que ve no serà menys. Fins aviat!